Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest poniedziałek, 14 października, już 11. Na serwis zaprasza Artur Ewertowski. Jest wniosek do sądu o ukaranie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości nie przyszedł dzisiaj na przesłuchanie komisji wyjaśniającej podsłuchy Pegasusem. Do prokuratury przyjdzie natomiast Marcin Romanowski. Zapowiedział, że jutro odpowie na pytania o wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Organizatorzy plebiscytu na młodzieżowe słowo roku czekają na tegoroczne propozycje. O tym powiemy na koniec. Sejmowa Komisja Śledcza wyjaśniająca zakup i użycie systemu Pegasus skieruje do sądu wniosek o ukaranie Zbigniewa Ziobry za niestawienie się na przesłuchaniu. Były minister nie pojawił się dzisiaj w Sejmie i nie przesłał usprawiedliwienia. Szefowa Komisji Magdalena Sroka mówiła, że sprawa Pegasusa powinna zostać wyjaśniona. Każdy, kto jest wezwany do stawiennictwa przed komisją, ma obowiązek się na niej stawić albo stosownie usprawiedliwić swoją nieobecność. W tej chwili mamy do czynienia z lekceważeniem naszej pracy, ale także państwa. Wszystkich tych, którzy oczekują na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Zbigniew Ziobro publikował w internecie wpis, w którym zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi zlecenie hejterom nagonki. Zamieścił też filmik z zabiegu chirurgicznego. Komisja bada, jak polskie służby wykorzystywały oprogramowanie szpiegowskie Pegasus za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. System został zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy szefem resortu był Zbigniew Ziobro. Kolejne przesłuchanie wyznaczono na 4 dzień listopada. I jeszcze sprawa innego polityka, który ostatnio nie dotarł tam, gdzie go wezwano, ale teraz ma się to zmienić. Marcin Romanowski poinformował, że stawi się jutro w prokuraturze na przesłuchanie. Śledczy chcą mu postawić 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk utrzymuje jednak, że procedura uchylenia mu immunitetu była przeprowadzona nieprawidłowo, ponieważ wnioski w tej sprawie skierował do Sejmu nieuznawany przez niego prokurator krajowy. Wnioskował o to pan Dariusz Kornolu, który nie jest prokuratorem krajowym. Uchwała wprost Sejmu mówi o prokuratorze krajowym, który wnioskował. Z tego co wiem, to pan prawdziwy prokurator krajowy, pan Dariusz Barski, nie składał takiego wniosku. Marcin Romanowski miał się stawić w prokuraturze tydzień temu. Jego pełnomocnik tłumaczył wówczas, że polityk jest na Węgrzech w związku ze sprawami zawodowymi. Szef unijnej dyplomacji potępił ataki Izraela na siły pokojowe ONZ w Libanie. Przedstawiciel misji UNIFIL potwierdzili, że w ostatnich dniach dochodziło do przypadków ostrzeliwania placówki i wkraczania na jej teren izraelskich wojsk. Josep Borrell poinformował w Luksemburgu, że we wspólnym oświadczeniu 27 krajów zwróciło się do Izraela o zaprzestanie ataków. W tej misji uczestniczy wiele europejskich krajów. Ich praca jest bardzo ważna. Atakowanie oddziałów jest całkowicie niedopuszczalne. Zbyt dużo czasu zajmuje unijnym krajom stwierdzenie czegoś, co jest całkiem oczywiste. Oczywiste jest, że powinniśmy sprzeciwiać się atakom Izraela, bo tam są nasi żołnierze. ONZ-owska misja ma za zadanie monitorować sytuację na granicy z Izraelem. W jej skład wchodzi prawie 10 tysięcy żołnierzy. Wśród nich jest polski kontyngent wojskowy liczący około 250 wojskowych i pracowników. Daria, córka zmarłego w rosyjskim więzieniu lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, pracuje w sztabie wyborczym kandydatki na prezydenta USA z ramienia demokratów Kamali Harris. Donosi o tym niezależny rosyjski portal Meduza. Córka Nawalnego wcześniej sama o tym poinformowała. 23-letnia Daria Nawalna ma zajmować się m.in. kontaktami z wyborcami w stanie Pensylwania. Latem ukończyła ona Uniwersytet Stanforda. W lutym Nawalny zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Łagrze za kołem podbiegunowym. Do 5 listopada można zgłaszać swoje propozycje na młodzieżowe słowo roku. Niedawno ruszyła nowa edycja plebiscytu, w którym wyszukiwane są najciekawsze i najpopularniejsze słowa wśród młodych ludzi. Rok temu triumfowało słowo rel, które oznacza poczucie utożsamienia się z czymś na podstawie własnych doświadczeń. Bartek Haciński, autor słownika najmłodszej polszczyzny, podkreślił w Polskim Radiu, że plebiscyt pomaga zrozumieć, jak zmienia się język. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby się czegoś dowiedzieć o stanie języka. Myślę, że wszystkimi w jakimś stopniu tutaj powoduje ciekawość. Mną bardzo i muszę powiedzieć, że też dlatego biorę udział w tym plebiscycie w obradach jury, że to jest po prostu fantastyczna okazja do tego, żeby się przekonać, jak mówią młodzi ludzie, jak piszą czasami, bo pamiętajmy, że to jest pisany język mówiony, że to jest taka szczególna forma. Młodzieżowe słowo roku poznamy na początku grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu, Warmii i Mazurach będą dość intensywne. Wysoko w Tatrach opady śniegu, poza tym wiecznie. W Zakopanem 7 stopni, w Augustowie 9, w Warszawie i Szczecinie 11, w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First, Wojtkowska, Monika Suszek i Krzysztof Łoniewski z nami jeszcze godzinka. Dobrego dnia. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Minut po godzinie 11. Czy mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór? Bo jeżeli nie, to mamy bardzo ciekawą propozycję. Zresztą ci, którzy mają plany, mogą je też przecież zawsze zmienić. Zapraszamy dziś na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na rozmowę z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato. Jak się starzeć bez godności? Część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. 22,7 trójek dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby dzisiaj wieczorem o 19 zameldować się w Radiowej Trójce.

we unpack it the same as yesterday. Anyway, we broke, everything must go away. What do you say? Siedemnaście i pół minuty po godzinie 11:00 to Trójka i audycja Dobrego Dnia. Audycja w Dniu Nauczyciela, w Dniu Edukacji Narodowej. Prosiłem o to, żeby się z nami kontaktować, pozdrawiać swoich nauczycieli, przypominać tych, których dobrze wspominamy, i odezwał się Paweł Tarnowski, świeżo upieczony mistrz Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie IQ Foil. Gratulacje, Pablo, ode mnie dla ciebie na antenie. Bardzo się cieszę, że udało ci się te zawody w Cagliari wygrać, ale to już teraz słowa od Pawła. Jeszcze w gimnazjum i liceum miałem nauczycielkę matematyki Ilonę Wieczorek. Bardzo lubiłem matematykę, a ona super nas uczyła i była też naszą wychowawczynią. Pozdrowienia dla pani Ilony Wieczorek od mistrza Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie IQ Foil. Ale teraz już zmieniamy temat, bo podczas naszych cyklicznych poniedziałkowych spotkań ze sztuką zdarzały się momenty mrożące, czy to ze względu na niespełnioną miłość, jak w przypadku obrazu Mail Mutter, czy apodyktyczne regentki Franza Halsa. Dziś również będzie mroźnie, ale będzie to przyjemny, nawet wzruszający chłód. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Trzecia strona obrazu. Cut. Okay. Dzień dobry, to Jarosław Jaryjaworski i trzecia strona obrazu. Patrzę za okno i widzę, że jesień jakoś przyjść nie chce, bo wiele drzew wciąż zielonych, a szkoda, bo lubię, kiedy przyroda ubiera drzewa w tę złoto-czerwoną szatę. Ja tu o jesieni, a cóż dopiero o zimie, kiedy ona przyjdzie, no kto wie, bo ostatnimi czasy stara się nas nie niepokoić i nie przychodzi wcale. Ale w Tatrach śnieg pojawi się na pewno i na pewno szybciej niż na nizinach. Kiedy myślę o tym zestawie, dwa w jednym, czyli Tatry plus zima, od razu na ekran w głowie wskakuje mi widok tatrzański Gniazdo Zimy Stanisława Witkiewicza z lat 1906-1907, obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jeżeli go sobie Państwo wyszukali, to widzicie, że to piękno wcielone. Na marginesie przypomnę kierowcom, żeby w tej chwili nie goglowali w czasie jazdy. Spokojnie, Wam również wszystko opowiem. Pomyśleć, że nie byłoby tego obrazu, gdyby nie ciężka choroba Witkiewicza. Inna sprawa, że nie istniałby też dzisiaj styl zakopiańskiej góry, ale nie mieliby czym chwalić się turystom. Obraz piękny, ale wiąże się z czymś smutnym. To jedno z płócien, którymi Witkiewicz żegnał się z Tatrami. Nie planował tego i nie chciał, ale nie miał wyboru. Dlaczego? O tym za chwilę. Kiedy patrzę na ten obraz, myślę sobie, że takie dzieło człowiek może namalować dopiero wtedy, gdy jest już całkowicie, organicznie zrośnięty z miejscem, które portretuje. Kiedy staje się jednym z kamieni na skalnym rumowisku, kawałkiem grani, drobiną śniegu, zalegającą wraz z milionem innych na zboczu. Tylko głęboka miłość mogła stworzyć coś tak pięknego. Ja tu laudację wstawiam, a obrazu jeszcze nie opisałem. Witkiewicz prowadzi nas, jakbyśmy byli taternikiem wspinającym się na szczyty. Stoimy u stóp skalnego giganta, obok szemrzących smreków otulonych kożuchem śniegu. Nie dociera tu słońce, a mróz szczypie i gryzie w twarz. Witkiewicz każe nam podnieść głowy, a naszemu wzrokowi skakać jak kozica ku szczytom. Ostre skały też ubrały się w śnieżny strój i kłują oczy bielą, odbijającą agresywnie słońce. Tam, już pod niebem, skwar słoneczny słonecznych promieni uderza w twardy mróz bieli tatrzańskich szczytów. Cudowna jest ta podróż. Uważam, że mówienie o tym dziele po prostu per pejzaż jest jakby świętokradztwem, bo dla mnie to raczej przeżycie mistyczne. Mówiłem, że malując Gniazdo Zimy, Witkiewicz żegnał się z Tatrami. Aż trudno pomyśleć, że trafił tutaj przez przypadek. Nie miał jeszcze 30, gdy dopadła go śmiertelna choroba. No śmiertelna, bo wtedy nie było lekarstwa na gruźlicę. Lekarze zalecili mu więc wyjazdy do kurortów. Wybrał Zakopane. Młodopolscy artyści i pisarze już od pewnego czasu uznawali Tatry za ostoję polskiej kultury i taką szansę na odrodzenie narodowej tożsamości. W końcu nasz kraj w tamtym czasie nie istniał już od 90 lat, rozerwany przez zaborców na trzy części. Witkiewicz pierwszy raz przyjechał do Zakopanego w 1886 roku i zakochał się. Efekt stał się najwspanialszym piewcą piękna polskich Tatr w historii. Nikt nie malował ich tak jak Witkiewicz. Ach tam, malował. To było coś innego niż malowanie. To było współistnienie. Witkiewicz traktował Tatry jak żywy, niezależny byt i takie nam pokazywał. Jest jeszcze w Gnieździe Zimy coś, o co muszę Państwa zapytać. Czy tylko ja czuję tam zawieszoną w powietrzu atmosferę oczekiwania na coś, co nadchodzi? Napięcie, jakby lęk przed czymś nieodgadnionym i nieprzewidywalnym. Może przed górami, które tutaj stają się żywą istotą? Jestem bardzo ciekaw Państwa przemyśleń. Mówiłem, że Gniazdo Zimy było pożegnaniem. Rok po jego ukończeniu zdrowie artysty pogorszyło się do tego stopnia, że musiał wyjechać na kurację do chorwackiego Lovranu. Nigdy już nie zobaczył Tatr i Zakopanego. Zmarł w Lovranie 5 września 1915 roku. Powrócił do swoich Tatr dopiero po śmierci. Został pochowany na legendarnym zakopiańskim Père Lachaise, czyli cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Zostawił nam namalowanego ducha gór. I to by było na tyle. Do usłyszenia w trzeciej stronie obrazu za tydzień. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Poniedziałek, kwadrans po 11:00, warto zapamiętać, wtedy na antenie Trójki Jarosław Jaworski opowiada o sztuce, ale wszystkie odcinki trzeciej strony obrazu dostępne są też w podcastach Polskiego Radia. Nazbierało się ich ponad tuzin, także nie pozostaje nic innego jak ich słuchać i imponować znajomym swoją wiedzą na temat malarstwa. Samemu sobie też można przecież zaimponować. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko gryzie. Oh,

Zofia Rydet to nazwisko znane wszystkim w Polsce, którzy w fotografię wejdą nieco głębiej i nie zatrzymają się na etapie technicznych szczegółów. W Krakowie można trafić do archiwum artystki, którym opiekuje się między innymi Zofia Augustyńska-Martyniak, dla której słynna fotografka to nie tylko wielkie nazwisko z encyklopedii. Pamiętam Zofię Rydet. Ona zmarła w 1997 roku, czyli miałam 17 lat wtedy, także dość dobrze ją jeszcze pamiętam. Natomiast moje najważniejsze wspomnienia z nią to są wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem, szczególnie w wakacje. Mam takie wspomnienie, gdy w czasie spaceru ciocia, bo to była moja praciocia, podarowała mi pierwszy jakiś bardzo prosty aparat i dawała mi jakieś pierwsze instrukcje, jak robić zdjęcia i uczyła obserwować otoczenie. Pamięta pani, co ona mówiła o tym obserwowaniu otoczenia, bo to wydaje się takie najciekawsze z tego wszystkiego. Zwracała uwagę, żebym potrafiła spojrzeć na każdą, nawet najprostszą scenę oczami fotografa. Z tego spaceru przypomina mi się, jak szłyśmy gdzieś tam jakąś polną drogą w gorcach i mówi, zobacz, jak tutaj koń z furmanką wyjeżdża, zobacz, jakie to piękne ujęcie po tej kamienistej drodze. I to już może być zdjęcie. I faktycznie tych zdjęć furmanek też w jej twórczości w ramach zapisu socjologicznego, czy gdzieś tam pomiędzy tymi kanonicznymi zdjęciami też jest bardzo dużo. Zapis socjologiczny Zofii Rydet to monumentalny cykl. Tysiące fotografii, w których najważniejsze pokazują po prostu ludzi w ich wnętrzach. To kanoniczne ujęcie, które obserwujemy na pierwszym zdjęciu, które uznaliśmy, że należy do zapisu socjologicznego, powstało dzięki temu, że kupiła sobie nowy aparat. Taki szerokokątny, lampę błyskową. To wnętrze stanowiło razem z tym człowiekiem, czy z tymi ludźmi, którzy byli fotografowani, stanowiło całość. Tak, ona sama opowiadała, że początkowo myślała, że te przedmioty będą dla niej najważniejsze, te wnętrza. Natomiast w trakcie powstawania tego cyklu w pewnym momencie zauważyła, że to człowiek jest jednak dla niej najważniejszy. Ona z tymi ludźmi najpierw, zanim ich sfotografowała, musiała nawiązać jakiś kontakt, prawda, żeby oni ją w ogóle wpuścili do domu, żeby jej pozwolili zrobić to zdjęcie. Była już wtedy starszą panią, zgarbioną, z tym aparatem pukała, mówiła najpierw dzień dobry. Właściwie samą swoją posturą, tym sympatycznym zachowaniem już zyskiwała sobie to zaufanie. Jak już została wpuszczona do domu, to mówi o tym, że zawsze starała się zauważyć jakąś ciekawą czy też ładną rzecz i od razu ją pochwalić. O, jaką pani ma piękną chustkę. I wtedy ta kobieta już jakby poddawała się instrukcjom Zofii Rydet. Ona podróżowała po całej Polsce, więc tych miejscowości odwiedziła naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki, i chciała między innymi pokazać różnice pomiędzy regionami. I to bardzo widać. To zdjęcie, które pan wybrał, w pierwszym momencie mnie trochę przeraziło, bo nie jest takim, powiedzmy, sztampowym zdjęciem, najbardziej kanonicznym, bo to są zazwyczaj właśnie zdjęcia przede wszystkim tej postaci ustawionej centralnie, bo to była taka kanoniczna konwencja, że postać czy postaci miały siedzieć na środku, patrzeć prosto w obiektyw, nie uśmiechać się. No i zazwyczaj były to wiejskie chaty. Fotografia, o której dziś mówimy, trafiła między innymi na londyńską wystawę Family Values, Polish Photography Now. Jest w niej coś wyjątkowego. Różni się od innych zdjęć zapisu socjologicznego. Ta fotografia wydaje się trochę pusta, ale dużo z tej pustki można wyczytać. To zdjęcie z Sosnowca, z miasta. Widać to na pierwszy rzut oka, bo wnętrze jest czyste, przejrzyste, są tapety, jest tych przedmiotów niewiele. Jakby zestawić to z fotografią na przykład z Podhala, no to ta różnica jest diametralna. Tam zdjęcia są przepełnione przedmiotami, jest horror wokół, są obrazy święte, przedziwne, różne rzeczy wiszą na ścianach, na stole, mnóstwo rzeczy. To wszystko jakby jest takie bardziej żywe, bym powiedziała. A tutaj, w Sosnowcu, spokój. Minimalizm. Na tym zdjęciu na wprost jest jakaś ozdobna kratownica, na której wiszą trofea. Stoją przed nim jakieś wypchane bażanty, jakiś zając, sarenka, a na środku wisi nieszczęsny lis. Też tak sobie dzisiaj rano pomyślałam, że może ten lis jest powodem tej zachwianej proporcji, że kobieta nie siedzi centralnie, tylko z prawej strony. Jeszcze ten pusty fotel, który najprawdopodobniej, nie wiem, tak możemy się domyślać, że jest fotelem, w którym siadywał na przykład zmarły mąż. To jest chyba w zdjęciach najpiękniejsze. To, czego nie ma,

to carry a bag in each hand. The rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious. Get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Zbliża się 11.45, zatem czas na prozę w Radiowej Trójce. Mamy nowy tydzień i nową propozycję powieści dla Państwa. To Sierpień Pawła Sołtysa. On sam jako autor i lektor prowadzi nas w miejsca, które myśleliśmy, że znamy, i przypomni o rzeczach, o których nie wiedzieliśmy, że je zapomnieliśmy. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Padał drobny, uporczywy deszcz. Szare niebo odbierało barwy miastu, jakby kilkanaście godzin wcześniej nie było słońca i wesołych niedzielnych tłumów na Saskiej Kępie. Może nawet jakby nigdy tego nie było. Nad jedną z tworzących się powoli kałuż przystanął gołąb. Jego nieruchoma przez chwilę głowa odbiła się w mętnej wodzie i dość szybko wyobraziłem sobie państwo, którego byłby to herb. Dwugłowy, szary gołąb. Musiałoby być niewielkie, jak Liechtenstein albo Luksemburg, ale oczywiście nie tak zamożne. Słowiańskie, gburowate państewko z zimami, podatkami i kuchnią pełną podrobów. W moim wyobrażeniu przypominało targówek fabryczny sprzed 30 lat, na którym zresztą od bardzo dawna nie byłem, więc jego istnienie pozostawało dla mnie równie mało pewne jak tego hipotetycznego kraju. Ideologią panującą byłby w nim głęboki gołębizm. W święta państwowe jeden z mieszkańców o imieniu Bogdan albo Mieczysław przeganiałby ptaki, machając flagą z herbem osadzoną na kiju, tak by ruchomy cień stada mógł kłaść się na ulicę Dziewanny, na Siarczaną i Ciemną. I dopiero gdy nawet najmniejsza sprzecznic poczułaby na sobie szarą plamę cienia, strzelano by z korkowców, kapiszonów i kalichlorku, i wytaczano beczki z piwem i ktoś by przemawiał, ale słuchano by go piąte przez dziesiąte, bo i tak gruchanie zagłuszyłoby połowę przemowy. Ten kraj, targówek fabryczny, tak jak dzisiaj, sąsiadowałby z utratą, ale ta byłaby nią nie tylko z nazwy. Ciągnęłyby się tam cmentarze ludzi i ptaków, naprzemiennie aleje małych i dużych nagrobków. Usiadłem w kawiarni i myślałem o pisaniu, o starym, odręcznym pisaniu, o sygnałach w ciele, które idą z mózgu do ścięgien i mięśni, by słowa pojawiały się na kartce, o tym, jak te sygnały mkną nerwem pośrodkowym i łokciowym z niebywałą prędkością. tym momencie, prawie równie szybko przed oknami kawiarni przedefilował mężczyzna. Właśnie, przedefilował. Prędko, ale z jakąś sztywną gracją, jakby był wojskowym albo dyplomatą. Szedł w dżinsowej naddartej kurtce, a piórowata czupryna podskakiwała mu przy każdym sprężystym kroku. Nie mógł być to nikt inny jak ambasador gołębiego kraju w pozornie ważnej, a w istocie groteskowej misji. Nie widziałem jego butów, ale dałbym głowę, że były upstrzone ptasimi odchodami, a w jego kieszeniach przesypywało się ziarno, połówki żółtego grochu i owoce krokoszu, którego kwiaty udają szafran. I gdy tak szedł, to wszystko działało jak grzechotki i to był jego marsz generalski. Zwyczajem wyższych urzędników swojej ojczyzny miał pewnie w pachwinie tatuaż z Izajasza. Jak piskle jaskółcze, tak kwile wzdycham jak gołębica. Byłem nawet gotów pójść za nim, spróbować wyśledzić, co go do nas sprowadza, ale zniknął szybciej niż to wszystko zdążyłem wymyślić. A po chwili zawrócił i stanął twarzą do kawiarnianej witryny. Byłem tym tak zaskoczony, że na moment myśli splątały mi się w bezkształtny węzeł. Ale nie patrzył na mnie, tylko na kobietę siedzącą w głębi kawiarni, zaabsorbowaną telefonem. Patrzył, jakby znał ją przed laty, a teraz zobaczył jej profil przypadkiem, krocząc tym swoim uroczystym marszem. I nagle jakieś wspomnienie kazało mu się zatrzymać i zawrócić. Nasze warszawskie gołębie oczywiście od razu zaczęły się kręcić wokół jego stóp, wyczuwając, kim jest naprawdę. Widziałem go teraz lepiej. Był dużo starszy, niż mi się początkowo zdawało, i jednak mocno zaniedbany. Niedogolone policzki z siwą szczeciną nadawały mu nieco proroczego wyglądu, który osiada niekiedy na twarzach bezdomnych. Koszulę pod dżinsową kurtką miał pełną dziur, jakby ktoś dziobał ją miesiącami. A oczy miał zastygłe. Wpatrywał się w kobietę, próbując być może ją tym spojrzeniem przywołać. Grube szyby nie pozwalały mi widzieć na pewno, ale w kącikach miał albo łzy, albo krople deszczu. Spojrzałem teraz na kobietę. Ciemnorude, farbowane włosy obramowywały starannie umalowaną twarz. Elegancki kremowy żakiet leżał na niej teraz, siedzącej w fotelu, idealnie. Cóż mogło ich łączyć? Może nic. Może była tylko do kogoś z jego świata, z jego kraju, z jego wspomnień podobna? Pomyślałem nawet, że jeśli był dyplomatą targówka fabrycznego, to dawno zdeklasowanym. A może tylko wyobrażał sobie, że nim jest. Może to zwykły mieszkaniec jednej z okolicznych dzielnic, który zmyślił sobie małe, gołębio, ludzkie państwo, tak jak ja. I zdaje mu się, że jest jego obywatelem, urzędnikiem, bo niewiele więcej mu pozostało. Gdy kobieta podniosła wzrok, spłoszył się. Odwrócił i znów pomaszerował tak szybko, że dla niej mógł być tylko ciemniejszą plamą na tle ulicy. Wstałem, wyszedłem i patrzyłem za nim, jak znika w perspektywie francuskiej, w tym niebywałym tempie, jakby nagliły go sprawy ogromnej wagi, jakby naczytał się Platonowa i szedł po małą, ale nieodwołalną prawdę. Nazajutrz z tej samej kawiarni miałem zamiar ruszyć w odwiedziny na kilka dawno niewidzianych ulic. Powietrze stanęło w strachu przed wyczuwalną burzą. Dopijałem kawę i planowałem trasę. Najpierw 117 do dworca, potem 33 do Nowolipek i dalej pieszo. Chciałem obejść wąskim przesmykiem kościół świętego Augustyna i ponieważ podwiózł mnie ten 33, spojrzeć w oczy Chrystusa na krucyfiksie powieszonym z tyłu świątyni. Przeczytać jeszcze raz tabliczkę o więźniach Pawiaka, patrzących na ten dom Boży z okien cel. Potem przejść przez skwer, przespacerować się do Miłej i dalej Smoczą, Okopową, dojść do Dzikiej, gdzie przez okrągły otwór w betonowym murze chciałem spojrzeć, tak jak spogląda się przez wizjer, na opuszczoną fabrykę Temlera i Szwedego, nim spalą ją do szczętu, czyhający na ten grunt deweloperzy. Później może powąchać łąkowe kwiaty na stawkach, przekroczyć ostrożnie wytyczoną specjalną kostką linię muru getta i na koniec sfotografować ostatki zabudowań przemysłowych na Burakowskiej, próbując zgadnąć, gdzie tu stały samowole biedniackie, a którędy chodził wielki polski pisarz Ludwik Hering. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień.